Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest niedziela, 20 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Cincinnati o finał. Na razie z powodzeniem gra Hubert Hurkacz. Z turnieju w półfinale odpadła Iga Świątek. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował zachowanie posła PO wobec rolnika na spotkaniu wyborczym w Koninie. W wyniku burz z piorunami we wschodniej Chorwacji spłonęło 3,5 tysięcy beli siana. Hubert Hurkacz walczy o finał tenisowego turnieju na twardych kortach w Cincinnati. Rywalem Polaka jest lider światowego rankingu Carlos Alcaraz. Nasz tenisista wygrał pierwszego seta 6-2. Rozpoczął się drugi set, w którym Hurkacz prowadzi w gemach 1-0. Do finału turnieju w Cincinnati nie zdołała awansować Iga Świątek. Liderka światowego rankingu przegrała z rozstawioną z numerem 7 Coco Gauff 6-7, 6-3, 4-6. Wolę walki Amerykanki docenia były szkoleniowiec Marty Domachowskiej czy Angeliki Kerber, Paweł Ostrowski. Można powiedzieć, że determinacja Coco Gauff wygrała w tym meczu. Obydwie zostawiły serce, ducha i wszystko. Oczywiście mecz sam w sobie, jak gdyby na najwyższym poziomie, raczej nie stał. Natomiast emocje i wszystko było w tym meczu. Dziś z tyłu głowy Iga już jest na US Open. To była ósma konfrontacja tych tenisistek i dopiero pierwsza porażka Igi Świątek. 22-letnia Polka nigdy wcześniej nie straciła nawet seta w pojedynkach z młodszą o 3 lata Amerykanką. W ich 7 wcześniejszych potyczkach tylko raz był tiebreak, a pozostałe sety liderka światowego rankingu wygrała gładko. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował zachowanie posła PO wobec oceniającego negatywnie rządy Platformy Rolnika. Podczas spotkania przedwyborczego Koalicji Obywatelskiej w Koninie jeden z obecnych na nim rolników powiedział, że jako rolnik nie może pójść 5 lat wcześniej na emeryturę. Pan ma iść na emeryturę, a ja mam pracować. Wszyscy mają iść równo na emeryturę. Co to znaczy? Odpowiedział poseł PO Sławomir Nitras. Szef rządu w nagraniu w mediach społecznościowych przypomniał, że w spotkaniu brał udział także nowy kandydat PO do Sejmu Michał Kołodziejczak. To jest zasadnicza różnica w podejściu pomiędzy Tuskiem, Kołodziejczakiem, Nitrasem do rolników, do polskiej wsi, a tym, jak my podchodzimy. Tam, gdzie pojawiają się problemy, staramy się im zaradzić w bardzo wielu miejscach i oczywiście też kosztem bardzo wielu wydatków budżetowych. Natomiast lekceważenie, z jakim się spotyka ze strony Platformy Obywatelskiej, zwykła, ciężka dola, ciężka praca rolnika jest czymś nagannym. I chcę to podkreślić, chcę to z całą mocą zauważyć. W czwartek działacze Koalicji Obywatelskiej przedstawili w Koninie kandydatów do Sejmu z tego okręgu, w tym Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, który będzie tam jedynką. Premier Bawarii Markus Söder powinien być kandydatem Hadeków na kanclerza Niemiec, wynika z sondażu Instytutu Badania Opinii Publicznej YouGov, a większość wyborców Hadecji uważa, że szef CSU byłby lepszym kanclerzem niż przewodniczący siostrzanej CSU Friedrich Merz z Berlina Wojciech Osiński. Najbliższe wybory do Bundestagu odbędą się za 2 lata. Jednak kwestia wyboru odpowiedniego kandydata Hadecji zajmuje jej liderów już teraz, gdyż zostanie on wyłoniony rok wcześniej. Tym bardziej, że jej żelazny elektorat chętnie już zawczasu przyznaje się ankieterom do nurtujących ich problemów. Czytamy w tygodniku Der Spiegel, kto pani, pana zdaniem powinien zostać kandydatem na kanclerza w 2025 roku. Takie pytanie zadał ponad 2000 Niemców Instytut YouGov. Markus Söder zajął w nim pierwsze miejsce. Poparcie dla lidera bawarskich Hadeków deklaruje 36%, dla szefa CDU Friedricha Merza zaś zaledwie 25%. Jeszcze wyraźniej prowadzi szef CSU w sondażu przeprowadzonym wyłącznie wśród wyborców Hadecji. Aż 60% respondentów uważa, że Markus Söder byłby najlepszym kandydatem na szefa rządu federalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W wyniku pożarów wywołanych przez burze z piorunami, które ostatniej nocy przeszły nad wschodnią Chorwacją, spłonęło około 3,5 tysiąca beli siana. Dziesiątki piwnic zalał ulewny deszcz, a strażacy cały dzień usuwali skutki załamania pogodowego, podają chorwackie media, zaznaczając, że dotychczas nie podano żadnych informacji o ewentualnych ofiarach nawałnic. Najgwałtowniejsza burza przeszła w okolicach Osijeku. Na terenie miejscowych farm spłonęły tysiące beli siana. W regionie zgłoszono też co najmniej 30 przypadków zalania piwnic. Chorwaccy meteorolodzy ostrzegli, że do kolejnych burz może dojść w centrum kraju także tej nocy. Na zachodzie Chorwacji wzdłuż wybrzeża Adriatyku obowiązuje z kolei pomarańczowy alert pogodowy, oznaczający duże ryzyko związane z wysokimi temperaturami. Najbardziej upalnie jest w okolicach Rijeki, Splitu i Dubrownika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu i burza, lokalnie z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Termometry pokażą od 28 stopni na Pomorzu do 33 na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z pewnością zwrócili Państwo uwagę, że w trakcie naszych spotkań dosyć często pojawia się termin nowa muzyka. Wszystko za sprawą ciągłego wypatrywania tego, co innowacyjne we współczesnych kompozycjach. Mówi się, że ostatnim nowym gatunkiem, jaki narodził się w tej najbardziej abstrakcyjnej formie sztuki, czyli w muzyce właśnie, był hip-hop. Czy zatem po nim nie pojawiło się nic nowego? Mimo pełnej świadomości, że żyjemy w czasach mashupów, remiksów, reinterpretacji czy wszelakich kolaży gatunkowych, mam wrażenie, że to właśnie na styku połączenia stylów od kilkunastu lat rodzi się zupełnie coś nowego. A wszystko za sprawą jazzu i muzyki elektronicznej, która dzięki technologii powstaje tu i teraz. I tak jak w przeszłości działo się to z jazzem. Inne jest jednak brzmienie, bo te dźwięki cyfrowych maszyn powstają w zupełnie inny sposób. Mówi Michał Margański. Dobry wieczór. Anagram Margana. ten bardzo charakterystyczny sposób rozpoczyna się album Fragments brytyjskiej orkiestry Submotion. To najlepsza, moim zdaniem, długo grająca płyta tego zespołu, wydana w 2012 roku. Evelyn ze zmysłowym głosem Ruby Wood. Jej głos, jej wokal pojawia się oczywiście także na płycie zespołu Color Theory i przysłuchamy się jej dzisiaj do godziny drugiej. Choć przyznam Państwu, że jestem nią chyba troszkę rozczarowany, mimo interesujących mogłoby się wydawać gości zaproszonych do zaśpiewania kilku utworów wchodzących w skład teorii kolorów. Ale kto wie, być może jakoś z Państwa pomocą lepiej będzie mi zrozumieć tę płytę, tak więc jeśli jest taka możliwość, to proszę stworzyć sobie najlepsze z możliwych warunków do wniknięcia w nową muzykę orkiestry Submotion i po emisji kilku utworów podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Ciekaw jestem najzwyczajniej Państwo zdania. michal.margański@polskieradio.pl to adres mojej skrzynki mailowej. Dajmy jednak jeszcze temu wspólnemu słuchaniu troszkę czasu. Stwórzmy komfortowe warunki odsłuchowe, a wszystko przy dźwiękach eksperymentu z Detroit, czyli przedsięwzięcia Karla Craiga, po latach zremiksowanego przez Henryka Schwarza. Ale żeby ten amerykańsko-niemiecki eksperyment nabrał jeszcze większej mocy, to ja przedstawię go Państwu na zwolnionych obrotach, no bo są takie nagrania, takie utwory, które moim zdaniem brzmią lepiej, kiedy zmieni im się prędkość. W tym konkretnym przypadku zwolnimy z 45 obrotów na 33 z drobnym wąsem. Zmienioną prędkością z przeźroczystej 12-calowej płyty winylowej Think Twice Henryka Schwarza, bazującego na eksperymencie z Detroit Karla Craiga. I to miasto przeżywające wciąż kryzys, Detroit właśnie, będzie punktem odniesienia przez kilkanaście najbliższych minut. Other cities have all the problems Detroit has, but for some reason as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Cities have all the problems Detroit has, but for some reason as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. W programie trzecim Kenneth Dixon Jr., znany szerokiej publiczności przede wszystkim ze swojego pseudonimu Moody Man. Legendarny producent muzyki house i techno z Detroit właśnie planuje w tym roku przedstawić kolejny w pełni autorski album, dlatego też przed chwilą sięgnąłem po fragmenty z jego płyty zatytułowanej właśnie jego pseudonimem Moody Man. Płyta, przypomnę, ukazała się na początku 2014 roku i pojawiła się w dwóch wersjach, kompaktowej, złożonej z kilkudziesięciu utworów, w tym całej masy smaczków, co było słychać przed chwilą. Smaczków często nawiązujących do sytuacji w Detroit, czyli mieście, z którym związany jest Kenneth Dixon Jr. No i do tego wszystkiego wersji winylowej, gdzie gdzie tych nagrań znalazło się nieco mniej i bez połączeń, bez miksów, co słychać na kompakcie. Ten rok już rozpoczął się z przytupem, bo jak Państwo wiedzą, niemiecka oficyna K7 opublikowała kompilację Amerykanina. I tutaj również w wersji zmiksowanej, i to na kompakcie, i do tego wszystkiego na potrójnym winylu z kilkunastoma utworami, często wyedytowanymi przez Moody Mana. Ten zabieg słyszany jest na przykład w utworze Flying Lotusa. Edycji Moody Mana. Ale to, co najbardziej charakterystyczne dla tego producenta z Detroit, no to przecież muzyka house i techno. No i takich gatunków również nie brakuje na tym potrójnym winylu opublikowanym w K7. Jak Państwo słyszą, muzyka house cały czas ma się dobrze. Kings of Tomorrow. Przez jeszcze kilka najbliższych minut pozostaniemy z utworami wybranymi przez Moodymana, bowiem Kenneth Dixon Jr. sięgnął na kompilacji przede wszystkim po współcześnie działających producentów, ale w większości przypadków są to tak niszowi muzycy, że gdyby nie postać Moodymana, no to pewnie te nagrania nadal siedziałyby sobie gdzieś w jakiejś niszy. Są co prawda tutaj nazwiska i szyldy na tej płycie znane nieco szerzej, no bo pojawia się zaprezentowany już dziś Flying Lotus, czy na przykład Nightmares on Wax, ale to są wyjątki, bo w większości to wyjątkowo środowiskowa muzyka, najczęściej ze Stanów Zjednoczonych. DJ Kicks w wydaniu Moodymana ma swoje dwa oblicze. To pierwsze w postaci wyselekcjonowanych 19 utworów, w większości poddanych edycji Kneta. No i drugie w postaci kompaktu, na którym słychać set DJ-ski tego legendarnego producenta z Detroit. No i na tym kompakcie tych utworów zmiksowanych jest aż 30. Jest jedna perełka, naprawdę perełka, na którą bym nigdy nie wpadł, gdyby nie Moodyman. To zespół Talk, tak jak Talk. Zespół, który w pewien sposób odwołuje się do stylistyki Daft Punka, zwłaszcza do płyty Random Access Memories, którą za moment przywołamy. W każdym razie teraz propozycja zespołu Talk w utworze Robots Return, utwór z 2008 roku, tak więc ta kompozycja pojawiła się wcześniej niż ostatnia płyta Daft Punków. Yes, we got it together. Well, now it's Słuchając tego nagrania, tak się zastanawiam, czy przypadkiem Guy Manuel Domem Cristo i Toma Bangalter nie wyszperali tego utworu gdzieś tam i nie nabyli go do swojej kolekcji. No i czy przypadkiem ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, Talk, zatytułowany Robots Return, nie był jakąś inspiracją przy tworzeniu płyty Random Access Memories. Płyty, z którą teraz przez najbliższe minuty chwilę pobędziemy. Płyty giganta, płyty, która otrzymała sporo nagród Grammy, która wywołała naprawdę wiele komentarzy. Jak Państwo pamiętają, wiele osób sprzeczało się na temat wartości artystycznej tego albumu i porównywało tę czwartą, tak, chyba czwartą płytę Daft Punków z tym, co wcześniej wydarzyło się w dyskografii tego francuskiego zespołu. No bo jak wiadomo, jest to album zupełnie odmienny od tego, do czego Guy Manuel Domem Cristo i Toma Bangalter nas przyzwyczaili. No bo na tym albumie żywe, rasowe granie, często wspomagane właśnie przy pomocy charakterystycznego bardzo dla Daft Punków vocodera. Yeah.

Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Let take go of that shadow on you. Break out into the light. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Random Access Memories i Daft Punk z roku 2013. Pozostajemy nad Sekwaną, pozostajemy w Paryżu, ba, nawet pozostajemy w kręgu znajomych Guy-Manuela Dobemcristo i Tomasa Bangaltera, bowiem teraz chcę Państwu zaproponować przywołanie innego, jakże ważnego producenta z Francji właśnie, człowieka, który podobnie jak Daft Punk miał olbrzymi wpływ na kształt współczesnej muzyki klubowej. Również w swojej twórczości posługiwał się samplami. No i 20 lat temu z wąsem, z małym wąsem, opublikował swoją pierwszą płytę zatytułowaną Bulwar. Znawcy już pewnie wiedzą, że chodzi o Saint-Germain. Ten album został wytłoczony w oficynie F Communication Roland Garniera. A wspominam teraz o Saint-Germain, o Ludovicu Nevers, bo tak naprawdę nazywa się ten producent, ponieważ chciałbym, żebyśmy porównali jego pierwszą płytę z roku 1995, właściwie jej fragment, bo to będzie tylko jeden utwór, z tym, co ten francuski producent dziś robi na swoich płytach. I tutaj po raz kolejny widać, w jaki sposób działają ci producenci muzyki elektronicznej, odżegnując się właśnie od techniki samplowania, no i w jej miejsce zapraszając do współpracy całą masę przeróżnych muzyków, w przypadku Saint-Germain muzyków z Kany.